اذهب الى فرعون لارش فرعون تا انه طغى يقننا غصر کشی کړی دا طغیان ویل کیږي د حدود نه تجاوز کول ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه د حدود نه تجاوز کول نو فرعون هم د حدود شرعیونه او د الله تعالی د پرو نه تجاوز کړو قال ویل موسی علیہ السلام رب اشرح لي اے رب زما پرانی جی سینہ زما رب اشرح لي صدری پرانی جی ما در سینہ زما اللہ تعالی سینہ می کولاو کی ویسر لی امری او آسان کی ما تا کار زما اللہ تعالی زما د پیغمبرای کان ما کار ما تا آسان کی رب اشرح لي صدری دین مراد څه شه اللہ تعالی سینہ می کولاو کی توفیق د صبر او د استقامت را کی په مصیبتونو د رسالت باندې رب اشرح لي اللہ تعالی سینہ می کولاو کی صبر تا او مصائب و دا دعوت تا اللہ تعالیٰ کم مصائب پھرا جی اگر تد مسینہ کولاو کی ویسر لی امری و آسانی کی ما تا کار دما تفسیر مدارک لکلی دی یسر لی امری سہل ما امرتنی بیہی من تبلیغ رسالتی الی فرعون اللہ تو خوی چلا دا دین ورسو فرعون تا اللہ تعالیٰ دا دی دین رسو فرعون تا دا ما تا آسان کی وحل العقد دم من لسانی او فرانی دی غوټه د جبی زما یبقه قولی چې پوه شي دیو په وینا زما باندې چې دیو زما په وینا باندې پوه شي د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام په جواب باندې یا تفسیر مدارک لیکلی دی و هو من الجمره التي وضعها على لسانه د دین مراد هغه غوټه ده او هغه ضرر او مشکل لدی چې موسی علیه السلام په خپل جواب باندې اسکار وټه خو دیوه یو ځل داسې وشول چې فرعون موسی علیه السلام په غی کې راغسته دی دا خو د هغې په کور کې لوی شوی و نو دې ښځې ته یې ویل د دې فرعون ږیره وه هغه یې راونیوله هغه یې ته راشو کوله نو دې ښځې ته ویې وی دا هلک ما ته داسې ناکاره ښکاري وای دا صحیح هلک راته نه ښکاري وای چې مړی کو نو یې ښه ده هغې ورته وی وی دا خو ماشوم دی وی دا خو دا نه پېژني چې دا سکروټه ده دا اور دی او کله سره در دي په لوښه کې وله په یو لوښه کې وله سره در راوړل ملغلرې په بل کې وله سکروټې راوړلې نو دا دې ملغلرو ته چې دی لاس کاو جبریل علیه السلام راغې لاس یې ورته بل طرف ته که ولې که دا ملغلرې راغیستلې وې نو بیا خو پرې ښودنه کړه نو په جو باندې سکروټه کېښودله نو د هغې د وجې نه د موسی علیه السلام په ژبه کې لږ مشکل بعض علما دغه لیکلی دي او بعض مفسرینو لیکلی دي چې واحل العقده من لسانی د دې نه مراد دا نه و چې بس د موسی علیه السلام په ژبه کې خامخا لکنتو او مشکلو پکې بلکې مفسرینو لیکلی دي مراد درې نه هیبت ختمېدل دي په وخت د دعوت کې کله یو انسان داسې ډېرې ټرتې پرتې کوي او ژبه یې ښه کولاوي خو کله چې بیان کوي نو بیا جبن خلی خولی پی راشی نو الله تعالی زمانه زچر فرعون مخت دعوت کومه الله تعالی زما جبه پرانی دا الله تعالی چې پغی کی غوټه پیدا نشي یبقه قولی چې پوی شې دیو پوی نه زما باندې وجعل لی وزیرن دا بل دعا او جوړ کی ته زما لپاره وزیرن مرګره من اهلی زما د کورنۍ نه الله ز یواز یما نو زما لپاره زما په کورنۍ کې مرګره پیدا کی هارون چې هارون علی السلام دی اخی چې هغه زما ورور دی اشدد به ازری دیر پارا چکلک کم پاغی بانی ملاخ پلا اللہ تلا زما پا دی ورور بانی بزما ملا مضبوط شی نو آغی تا پیغمبری ورکا واشرکو فی امری او برخ ورکا آغی تا فی امری پا کار زما کی تفسیر مدارک لکلی دی فی امری نمراد سشه ده یعنی پین نبوتی ور رسالتی اللہ تلا ما تر چی کم کار اس پارا چی آغا پیغمبری ده او دا اللہ تلا پیغامات رسول دی نو دازی مواری هارون علیہ السلام ته هم وسپاره اشریک هو برخدار کاغی دا پی امری پا کار زما کی چې هغه نبوت او رسالت دی اوس دې ټولو دعاګانو دغه ذکر کوي وجه ذکر کوي کئ نو سبحک کثیره دیره پاره چې ستا تسبیح وایو ستا پاکی بیان کړیره و نذکرک کثیره او یادو تا لر ډیر الله تعالی ډیر ډیر بد یادو او ستا تسبیحات به وای سبحان الله الحمدلله الله اکبر بس تسبیحات سره د الله تعالی توحید دي کړه دا بیانو انک کنت بنا بصیرا یقینا ته مونږ یې نه الله تعالی ته مونږ یې نه ستا تسبیحات ته مونږ وایو قال قد اوتیت سوالک یا موسی. په دې آیات کې قبولیت د دعاګانو د موسی علیه السلام دی. کوم دعاګان چې وختلې هغه الله تعالی قبول کړي. قال او فرمایل الله تعالی قد اوتیت یقینا د درکل شتا ته سوالک وختلې شوی سیزون استا سوالک یعنی تا چې کم سیزون په دعا کې وختل هغه تا ته درکل شول یعنی دعا دې قبول شول. نو الله تعالی د موسی علیه السلام سینه کولا او کلا سمره تکلیف برداشت کړی دی، خو لیکن یو نیم سړی داسي چې دا غي سینه ډیر زیاته تنګي د الله تعالی د دین په باره کې معمولی تکلیف هغه تراشي، نو بسو اتبا شو مېره غرق شو مو دا کارو شو. او د بعضی انسان دا سینه الله تعالی کولا او کی که سمره سخت او تکلیف راشي خو لیکن هغه د غي پروانه کوي. او دویم دار چې دا د موسی علیه السلام نه الله تعالی روح ختم ک پرعون ته نیغه خبره کوله او نه ریدتی او اس پروایم نه. او دریم دار چې هارون علیه السلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړه، نو پاغي باندې ملا مضبوطه شوله. ورور چې سره مرګری په جهاد کې او په هجرت کې سره مرګری، نو پاغي باندې ستا ملا مضبوطیږي. دا دعا یې وکړه. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى. لدي دينات سلوختم آيات فوريوس دا بل إحسان الله تعالى ذكر كيف موسى عليه الصلاة والسلام بندي دا فرعون في وقت تفصيل مخي سورة البقرة كي ولا شيء دي أو تفصيل برسو سورة قصص كي عمراشي فرعونيان با بخبل منزكي كلاشي دي بنی اسرائیل باندې فرعون ډیر زیات ظلم زیاته کاو، نو بنی اسرائیل په خپل منځ کې یو بل سره دا تذکره کوله و الله تعالی په مون کې پیغمبر پیدا کی او د دې ظالم درې کافر بادشاہ د فرعون دا فرعونیت به ختم شي، دره بادشاہي به ختم شي. فرعون چې کله بادشاہ شو نو دا خبرې واوریدلې و دا پیغمبرانو کورنۍ ده و دا چې سوي نو دا رښتیا وای، اسنه چې زما دا تخته می الټه شي او بچه می ختم شي. وای کی چې کوم الکان پیدا کیږي نو هغه حلالوي، پولیس او پوجان به ګرځیدل او ماشومان به حلالول. نو سه موسی علیه السلام په دغه وخت کې پیدا شوه دي، اوس پس کیږي پس طریقه باندې به هغه بچاو کیږي. الله تعالی مور ته د بچاو طریقه خودله و یو تابوت جوړ کړي او صندوق جوړ کړه. او کله چې توير دي لی فرعونیان او پوجان نفس راغله نو دریا په غاړه باندې کورو و ایدا دی تابوت کې بند کې دریافت ورواچو. بس الله تعالی بیا دغه امتحان الله تعالی به دغه حفاظت کیا او په مور باندې دا ډیر زیات دو امتحانو لو امتحانو، ځکه الله تعالی قران کریم کې وایي که ما نوې مضبوطه کړی نو نږدې و چې خبره کړی و چې دا زما زوی دی. تابوت روان دی روان دی لال د فرعون کور ته چې د دریاب نه کم ولا جدا شوی ده پاغي کې ورغه راوچته کاغه په کور کې کولاوی که پاغی که علک ده و سالکو گه شوه ده ایو زنان او تراولی بل او تراولی و حرمنا علیه المراضع و رست وراشی سور قصص که پرا تفصیل ده رازی خورم ده سروانه ده خلکوی که نه و یار ده پلانی کور که علک مندلی شوه ده نو خورم ورقل ده اگه او توی ویزا یو زنانه تا در خیم وکیده شده اگه پیو ده اوس کی نو ده چه سینه ای نخورده وی هغه خزه و درا والی وی هغه چا کورن ته نه ځي هغه داسې ښځه نه ده خپلې مور ته یې ویل د موسی علیه السلام مور وی دا هلک ولویسی که نه اوس دومره جاړین دا ولویسی کله چې ویوړ نو د موسی علیه السلام مور هغې ته پی ورکړله او بیا یې په خپله وساته هم او د فرعون په نګرانۍ کې و دا خو هغه وایي چې دا مونږ موندلی دی او زمونږ هلک دی او د هغې نه پیسې هم اخیستلې په هغې باندې تنخوا هم اخیستله. الله تعالی هغه حالات بیانوي چې دا مېرمن یو بل احسان کړو او پوره تفصیل دا غي په سورې قصص کې براشي. واذا وحينا ولقد مننا عليك ويقنا احسان کړل موږ په تا باندې مره اخرى یو بل ځل. اذا وحينا الى امك موسى عليه السلام مور هغه خو پیغمبر نه و چې اذا وحينا خو تاسو مخکې ما ویل دي چې وحي د پډېرو مانو سره راځي کله راځي په معنا د الهام سره. واذا وحينا الى امك کله چې خبر ورکه مونږه مور ساته ما یوها هغه جو ته خبر ورکیدلی شو کله چې فضل کې ولا واچوله مونږه دا خبره الله تعالی ته فضل کې دا خبره واچوله. ان اقذفیه چې واچو دل ر په تابوت په تابوت کې وسندوق کې فقذ فيه په یم می بیا واچو د وسندوق په دریاب کې فلیرقه الیم نو او بغردی دل ر الیم دریاب به ساحل په غاړه باندې یا خذ روا بخلی قدر عدو ولی دشمن دما وعدو له او دشمن ددا داسې دشمن دی چې هغه زما دشمن دی الله تعالی او ته بزلک کې دا خبره ما چوله او هغه د دې الکم دشمن دی خو بس اقصلې به راخلی چې کم غټ فرعون دی هغه به راخلی والقیت علیک محبتا مني او واچو ما مینه محبت دخل کو پتا ونی مني خپل طرفنا موسی علیه السلام به کوم زنانه ولیدا راخسته وی دا غی سره مینه محبت ته پیدا کید ولی تصنع علی عینی ولی تصنع او دیر پارا چی تربیت و پالن وکر لیشستا علا عینی زما رو برو علا عینی زما مخامخ زما پسترگو باننی یعنی زما خلقوی کنا وی دا کار زما دسترگو مخامخ تو کده غسی نو علا عینی دا غمانا ولی توسنعا تفسیر ماوردی دا غمانا کردی دا دا سرزان سریاد که بیاو پا ترجمه و نپوی گای چی سمانا دا ولی توسنعا علا عینی او دیر پارا چی پالن و تربیت وکر لیشستا علا عینی زما رو برو زما په حضور کې ولتصنع لتكفل وتربى على اختياري چې ستا تربيت وکړلې شي لتكفل او ستا کفالت وکړلې شي پس باندې على عيني زما په حضور کې تفسیر ماوردی لیکلی دي على رعايتي وحفظي لك ستا حفاظت به کوم او زبد لحاظ ساتم زما روبرو زما په حضور کې یعنی ماردا چې تربیت بری بداس طریقه وانی کی چې نگرانی بزه کومه از تم شی اختو کا نو کله چې روانه وستا خور په تقولو نو ویل غي هل ادلکم ایا زونه خیم تاسو ته علامه یک پلو دا سې څوک چې پالنه بو کې دی الک فرجعنا کیلا امک نو واپس وګرځول ته مونږه الی امک خپل مور ته کی تقر عینها د لپاره چې یخی شستر کی داغي د مور په بچی باندې سترګې یخیږي خوشحالي کیږي ته ولا تحزن او چې نه خپه کیږي الله تعالی ته واپس کړل خپل مور ته دا لبنې الله تعالی څومره لویه مهرباني کړې و وقتلت نفسا او واجتا یو تن لره یو پوجي لره د فرعونیانو نه فنجیناک من الغم نو پس بچ کړې ته مونږ د غم نه من الغم د دې کې مراد دې نه څه شه دي یعنی د انتقام او د بدلې د اخیستلو نه ته الله تعالی بچ کړلې او دغه واقعې به تفصیلا راځي ورستو په سورې قصص کې وراشي یو پوجي وجل ځکه چې په مسلمان باندې زیاتې کو وې د فرعون لنګر تراشه د لرګو ګړې ویسه هغه درونو نه شوړلې موسی علی السلام له یوسف ورکا په تباشه وی ادارې د وړلو د چتا په دی باندې وړې هغه بس په خولي کې سانی ولې وای تو که خبر اخلاص شولا په جانو پولیس خبر شولا وې دا چا وجلې دي وې اف آی آر کټ کوي او ګرځي سرچ اپریشن شروع دي په جانو پولیس او ایسای ګرځي موسی علیه السلام مدین تلا الله تعالی تعالی رو خود رمضان طرف تلار نو الله تعالی و یغه یو مړی دی کړو فنجیناک من الغم نو بچ کړی ته مونږه من الغم د غم نه چې هغه انتقام غسل او بدلا غسل واستانه بدلوانه غسل او فتنناک فتونا او ازمیختونه راوستل مونږ پتا ونه ډیر ازمیختونه مشکلات او مصائب تکالیف پتا صبح نه راوستل ما فتونن پر ډیرو ازمیختونو سره تفسیر ماوردی لیکری دی بلاو ناکا بلا ان بعد بلاین مصیبتونه باندې راوستل مونږه یو مصیبت د پاسه بل مصیبت او بیا بل مصیبت بلاو ناکا بلان بعد بلاین ډیر مصیبتونه باندې راغلل په دې کې اشاره ده د ولادت د وخت نه واخله د پیدایش د وخت نه تر د نبوت د وخت پورې الله تعالی په دې باندې ډیر مصیبتونه راوستي ډیر مصیبتونه ثم جئت او بیا راغلی ته علا قدرین په وخت مقرره باندې یا موسی ای موسی علیه السلام د دین مراد څه شه بیا تر راغلل چر تراغ للی سو چلی اوک یو مانا هم پسرینو بیان کری دا تفسیر مدارک لیکری دی مراد داری نا سلویخ کال تقدیر دی چه آغی که اللہ تعالی پیغمبران تا پیغمبری ورکی پیغمبرانو تا پیغمبری پا سلویخ تو کالو کی دا موسیٰ علیه السلام تا هم پیغمبری پا سلویخ تو کالو کی ملاو شوی با تفسیر مدارک دا سی لیکری دی وی وفتنناک ثم جئت و بیاراغ لیتا علا قدرین پا غوقت مقرر پا خاص اندازه بانی موسی ای موسی علیه السلام یعنی موعد و مقدار رسالتی و هو 40 سنتن دین مراد اغا وقت پیغمبری دور که ولده چه اغا سلویخ کالنی پا سلویخ تو کالو پوری تابانی دیر مصیبتون راغلل او بیا تا دیو تراغ دی دعوت دپارا پا غا خاص وقت کی چی سلویخ کالو چه اللہ تلا تا پیغمبر جرد کلی او دویم قول لم بسرین دار چې جیتا بیا تراغ لید مندین نه عراق درین په هغه وخت مقرر باندې موسی د شعیب علیه السلام سره لوس کړو یا واته کاله پاتې کیګم یا لس کاله نو لس کاله په مدین کې پاتې شو او د شعیب علیه السلام د پاره ګړي بیزی ساتلې هغه خپل لور ورکړه د زوم شو نو بیا واپس د مدین نراغه مصر ته نو دا په یو خاص اندازه باندې چې لس کاله تیر شل او بیا ته واپس راغلې یو فوجی مړکړه دی او لس کاله مسافر شوی دی لس کاله هجرت کړی دی واستناعتک لنفسی او ورکړی تما لنفسی د خپل ځان دپاره د خپل ځان دپاره څه معنه ده تفسیر مدارک لیکلی دي او تفسیر جلالین وی لوحی ولی رسالتی واستناعتک او ورکړی تما لنفسی د خپل وحی او د خپل پیغاماتو لپاره خپل رسالت دپاره تا ته والله تعالی پیغمبري درکې رسالت به درکې واستناعتک لنفسی او ورکړی متا تا ما د لنفسی د خپل وحی دپاره او د خپل رسالت دپاره دا وکیت اذهب لارشا انت تا واخوک اورور صاحب آیاتی پایتون زما سره پنه خود ما سره په معجزات سره ولا تنیا فی ذکری او ناراستی مکوئ فی ذکری په بیان د توحید زما کی زما د توحید بیان کوئ پاغی کی بناراستی نه کوئ ناراستی نه کوئ بلکې چوس چابک شی او د الله تعالی دین په صحیح طریقې باندې بیان کئ اذهبا لار شیتا سدوانا الی فرعون فرعون تا انه طغى یقینا هغه سرکشی کړی دا تفسیر جلالین لیکری دی سرکشی سوا بی ادعائه الربوبیتا دا ربوبیت دعوی کړی و انا ربکم الاعلى فرعون دا خبره کړی و و زستا سورتون لوی قانون ساز زیمه د ملک عین او د ملک قانون او نظام بزه جوړو ما انه طغى یقینا هغه سرکشی کړی دا بی ادعائه الربوبیتا دا ربوبیت دعوی کړی دا فقول له قول اللجنة نوای تاسو دوانه له هغه تا قول اللجنة هغه وینا نرمه دا نرمی ویناغی توکی لعله تذکر وکی دیشی چاغا نصیحت قبول کی او یخشا او یا ویریگی دا الله تعالی نه تذکر دا حاصل کی نصیحت حاصل کی او یاد الله تعالی نه ویریگی دا کما بی دینی شه دا غفریق دی قال اویل دوانو الله تعالی اوس لیگل فرعون پسی نو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام یو خبر اوکړه قال ویل دوانو ربنا ارب زمونگا اننا یقینا مونگا نخاف یریگو ای یفرط علینا چې زیاته وو کې پمونږ باندې او ای یطغ یا بسرګشیو کې دوانو کې فرق دار هم بسرین لیکلی دي چې بیان ته غوګونه نیسی او دا اول سر نه انکار وکي نو او ای یفرط علینا کې دې شي زیاته وو کې پمونږ باندې زمونږ خبرې ته اړو غوګم کې نه دي او ای یطغ او یا سرګشیو کې اغواک خبری تا خکی دی خلی که نا بیا انکارو کی خبر بانمی پوی شوی پرق منو تاوکا ای یپرتا علینا افراد داره چی دا اول سر نا بلکل غوک کی ندی او دا اول نا انکارو کی خبری تا غوک کی ندی دیتا ویلا کی گی افراد او ایتغا او یاسر کشیو کی دا تغیان نمراد داره چی غوک کی دی خلی که نرستو بیا انکارو کی اللہ من گردی نیریو قال اللہ تعالی تو فرمائل لا تخافا میری گی تاسدوانا اننی معکما یقینا زستا سرایما بالحفظ والنصر تفسیر بزاویلی کړی دی زبستا سره امداد کوم او استاد حفاظت وکما بنس بالحفظ والنصر زبستا سره حفاظت کوم او امداد در سره کوم اسمع هر څه اورم او ارا او هر څه وینم الله تعالی او ته ورشي د الله تعالی دین بیانو کې فرعون ته او زه هر څه اورم هر څه وینم څوک د باندې ظلم جاته نشي کوله فاتیاه نو لار شیتا سدوانا فقولا نو وایتا سدوانا انا رسول ربک چې مونږه مونږه را لګل شو پیغمبران یو صاحب رب د طرفنا فارسل معنا دا ولنی خبره شوله دویم فارسل معنا ولګه فریک د مونږ سره بنی اسرائیل ولا تعذبهم او سزاګانی تکلیفونه مور کو غیتا په سوره البقره کې تاسو ته ویلی چې سوء العذاب ناک یسومنکم سوء العذاب ناکار عذابونه بنی اسرائیل نے غلامان جوړ کړیو پاغي باندې به ځمیداری کولی پاخی او کچه خختې په جوړولی آبادیان په جوړولی د غرونو په ګټه راوړلې داسې او لنګره چلولې د فرعون د فوجانو د پاره لنګره مطبخونه نو په خلکو باندې په زور باندې لرګي راوړل په چا باندې یو کار کاو په چا باندې بل کار کاو نو الله تعالی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته دا وی کړه چې فرعون خو لار شي نو اول او ته دا خبره وکئ چې مونږ د الله تعالی پیغمبرانیو دویم خبره دا موحدین زموږ سر آزاد کا دا موحدین دی بنی اسرائیل او دریم خبره دل تکالیف او سزاګانی مور کا قد جانا کا سلورم خبره یقینا راوړی د مونږ ته تا بی آیتین نخا من رب کر طرف درفستانه او پنځم خبره والسلام علی من تبع الهدى او بچکی دل دی د الله تعالی د عذاب نه علامن هغه چا در اتبع الهدى چې هغه تابعدار وي د هدایت د الله تعالی څوک چې د الله تعالی د پیغمبر تابعداري او څوک چې الله تعالی د دین تابعداري نو په هغه باندې سلامتی ده هغه لپاره د الله تعالی د عذاب نه بچ کیدل دا شولې پنځه خبرې په آیات کې بیان شولې چې ستاسو د دعوت مضمون او ستاسو د تبلیغ مضمون بدای او یو ټکی تاسو ته ما ویلې مخکې بار بار د غزده کې قرآن به په ډیر زیات ښه حل کړي او بیا خصوصا د دې زمانی سره انا رسول ربک ربک ذکر شوی دی انا رسول من الله هند ویل شوی په دې ربک کې اشاره ده دې ته چې دا پیغمبر را لېږل او د الله تعالی دین را لېږل دا د الله تعالی طرف نه د خپل مخلوق دپاره تربیت دی تربیت کوونکې نظام چلوونکې نظام او قانون جوړونکې هغه الله تعالی دی د دې وجې نه تقریبا د ټولو انبیاء علیه السلام په دعوت کې الله تعالی د هغې لپاره کلمه د رب غوره کړې ده نو دغې ته پکې اشاره ده قانون ته پکې اشاره ده او جګړه هم په قانون باندې وه انا قد اوحیا یقینا وحی کړل شوی ده الینا موږ ته ان العذاب چې یقینا عذاب د الله تعالی علی من کذبه راضی و په چا باندې چې دروغجن ګڼي حق لره وتوله او مخړی د حق نه دا یو ته شپږمه خبره وکړله چې د الله تعالی عذاب په هغه چا باندې راځي چې هغه د حق نه انکار وکړي دروغجن یې وګڼي وتوله او د هغې نه مخ وګرځی قال نو ویل فرعون فمن ربکما موسی علیه الصلوۃ والسلام او هارون علیه السلام لاړل فرعون ته دعوت ورکړه د الله تعالی دین او ته بیان کا څنګه طریقه چې الله تعالی خودلی او په هغه طریقه باندې نو قال ویل فرعون فمن ربکما یا موسی څوک دی ستاسو دوانو رب اے موسی ستاسو رب څوک دی دا خبره ته ولي کوله هغه رزیل د ربوبیت دعوه کړی وکنه انا ربکم الاعلى شرف خو ستاسو زیمه نو تاسو ما رب منی کنه منی نو قال ویل موسی علیه السلام ربنا الذي رب زمونږه هغه ذات دی اعطا کل شیء چې ورکړی دی هر یو شی ته خلقه پیدایش دغه ثم هدا بیا تعالی را خودلې ده زمونږه رب خو الله تعالی دی هغه ذات چې هغه مخلوق پیدا کړی دی او بیا د ژوند د تیرولو طریقې هغه ته خودلې دي ثم هدا د دې هدایت نو مراد هدایت عامه فطرتي مراد ده د انسان د ژوند د تیرولو طریقې دغه ته مراد دي دویم تپوس وکړه فرعون دویم سوال یې وکړه قال نو ویل فرعون فما بال القرون الاولى صدې حال دغه تیر شو پیړو مخکې چې کومه خلق هغه تیر شوی دي نو اشاره شو دې خبرې ته کستا خبره حقې نو تیر شو مشرانو د هغې خلاف کړی دی او بندگی هغې کړی ده د غیر الله نو ته د هغې په باره کې سوې ته خدا خبره کې چې زما رب الله تعالی دی نو مخکې ډېرې پیړۍ تیرې شوي دي چې هغې د الله تعالی عبادت نه دی کړی نو د هغې په باره کې بیا ساسه رایې ده هغې ته به ته سوې چې هغه ګمراه و که نه موسی علیه السلام ډېر زیات عجیبه جواب ورکړ قال ویل موسی علیه السلام علمها علم دغې عند ربي زما د رب سره دی فی کتاب په داسې کتاب کې په کتاب کې په لوح محفوظ کې هغه د الله تعالی په علم کې دی لا یذل ربي نه غافله کیږي رب زما ولا ینسا او نه د هغه نه څه شی هېر کیږي بس د هغې علم د الله تعالی سره دی ما ته د هغې پته نشته دی چې الله تعالی به د هغې سره څه کوي د خپل د طرف نه د هغې په باره کې فیصله ونه کړله په مقام د دعوت کې داسې اداب او دغسې اداب خپلول په کار دي لا یذل ربي تفسیر مدارک لیکلی دي دې ذکی را زلال په معنا د خطای سره دی او په معنا د غافل کیدلو سره دی تفسیر مدارک داسې لیکلی لا یذل ربي لا یخطا ربي شان د الله تعالی نه څه شی نه خطا کیږي ولا ینسا او نه هریږي د الله تعالی نه ثوابهم وعقابهم تفسیر مدارک لیکلی دي که څوک نیک دي نو هغې ته ښه بدله ورکول او که څوک بدان دي نو هغې ته بده بدله ورکول دا د الله تعالی نه یریږي نه الذي هغه ذات جعل لكم الارض چې پیدا کړې ده ستاسو دپاره ځمکه مهدن زیده آرام وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا سلور کارونه د قدرت د الله تعالی او تاسو تمامه کې ویلیو بار بار چې دیتا صفات فعلیه وي هغه صفات او هغه کارونه چې الله تعالی کوي بل څوک هغه نشي کولی نو سلور صفات فعلیه بیانېږي الذي الله تعالی غذات دی جعل لكم الارض چې جوړه کړې ده پیدا کړې ده ستاسو لپاره ځمکه مهدن زید آرام وسلک لكم فيها سبلا او تیاری کړې دي جوړې کړې دي الله تعالی ستاسو لپاره پیه په دغه ځمکه کې سبلن لاري و انذر من السماء ماء او را ولدي من السماء د بر طرف نه مان او بد باران الله تعالی د بر طرف نه او بد باران نوري فاخرجنا به سلورم صفات فعلیه د الله تعالی نور او باس مون پاغي سره ازواج من نبات شتا ازواج جوړي من نبات شتا د غبوټو مختلفونه مختلف قسم بوټي الله تعالی پر باران منی بیره ټوکي دا سلور کارونه الله تعالی کوي دا صفات فعلیه چې چاره پار ثابتی نو آغا اله دی آغا رب دی آغا قانون ساز دی او آغا مالک دی کلو خری ورعو انعامکم و سراوی خپل ساروی ان پی ذلک لآیات لأولی النهی یقینا په دې کېشته دی ډیر دلایل توحید د الله تعالی لآیات ډیر دلیلونه د قدرت د الله تعالی لأولی النهی دا عقل والو د پاره په چا کې چې عقلی سوچ دیو کې رزمه کیتا په دې کې لار ته سوچو کې بیا چې د باران نوري غږی کې سوچ فکر وکي او بیا چې د باران باندې کوم ماشین کې کوم بوټي راوټو کېږي په هغه کې سوچ وکي انسانان هم د هغې نه خوراک کوي نو دغسې څاروي د هغې نه خوراک کوي نو په دې کې سوچ فکر وکي ان پی ذلک یقینا په دې کې له آیات ډېرې نښې شته دی لی اولی النها دغه عقلونو والو دپاره د چا عقل چې پاکي نو هغه دې نه عبرت اخیستلی شي